İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an inananlara uzaya az da olsa vahye kulak kabartanların çıkabileceği mesajını vermesine mukabil, uzaya Kur'an'a inandıklarını iddia eden, ancak akletmeyen, çalışmayan Müslümanlar değil de neden başkaları çıkabilmiş? Kur'an düşmanları şu fani dünya hayatında kendini kandırmanın zevkini tattıkları için kendilerine süslü gösterilen inanç ve davranışlardan işlerine gelmediği için vazgeçmiyorlar. İşte ta Peygamberimiz zamanında bile inanmadığı halde inanmış gibi görünen bu kişiler bu zamana kadar çalışmışlar, Kur'an'ı masallaştırma ve Kur'an'ın gerçek mesajlarını akıl ve fen dışı rivayet yorumları ile anlaşılmaz hale getirmişlerdir. Güya Kur'an inmeye başlamadan önce şeytanlar diledikleri gibi göklerde dolaşır, meleklerin arasına sızarak onların Allah'tan öğrendiklerini, geleceğe, gayba ait bilgileri kapar. Bu bilgilerin içine biraz da yalan katarak kahinlere aktarırlarmış. Kahinler de şeytanlardan aldıkları bu bilgileri halka anlatırmış. Böylece peygamberler ile şeytanlar arasında bir sürtüşmedir gidermiş. Meleklerin arasına sızmaya çalışan bu şeytanlara yıldız fırlatılırmış. Ve alev topu halinde üzerlerine gelen yıldızı gören şeytanlar gerisin geri dünyaya kaçarlar, elleri boş kalırmış. Ham fikir uzay ile ilgili bir şey üretemez. Ama insan Kur'an'dan bir şeyler kaparak ham fikri tefekkür boyutuna ulaştırırsa kendisini uzaya götürecek bir alev topu, yani roket yapabilir ve onunla semaya gidebilir. Ona artık gökyüzü açıktır. İşte konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın anlaşılmasını engelleyebilmek amacıyla üzerine serpilen kirlerden arındırma gayretiyle çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımızda sizlerden gelen soruların cevaplandırılmasını konumuzdan rica edeceğiz. Efendim, sorulara başlayalım istiyorum. Birkaç sorumuz birikmişti. İzleyenlerimizden Şevket Aksoy Beyefendi'nin şöyle bir sorusu var. İyi çalışmalar dileyerek başlıyor. Klasik anlamda din deyince Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik anlaşılmaktadır. Fakat Ali İmran Suresi 19. ayet. Şüphesiz Allah nezdinde din İslam'dır. Ve Ali İmran Suresi 85. ayetinde şöyle diyor. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa o takdirde hiçbir zaman ondan kabul edilmeyecektir. Ve İslam'dan başka din arayan kimse ahirette zarar edenlerin olacaktır ifadesi yer almaktadır. Evet. Sanki Bu çelişki gibi görünmektedir. Nasıl anlamalıyız diyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicimize de tabii iyi bir konu, iyi bir espri iletti. Zaten de bunu kendileri de basit aramalarla bunu kendileri de çözebilirdi. Allah indinde din İslam'dır. Allah indinde, Allah'a göre din İslam'dır. Bunun anlamı şudur. İlk peygamberden bugüne, son peygambere, ilk peygamber Adem peygamber, arkasından işte Nuh'tan başla. Evet. Lut'unu, Hud'unu, Salih'ini, gel Musa'sını, İsa'sını, hepsinin dini İslam'dır. Evet. Şimdi Allah'ın dininde din İslam'dır da kullar arasında din farklı farklıdır. Evet. Yani din deyince sadece arkadaşın saydığı Yahudilik, Hristiyanlık falan filan değil. Yani onun dışında kapitalizm de bir dindir, sosyalizm bir dindir, komünizm bir dindir, liberalizm bir dindir. Bunlar kul dinleridir. Şimdi burada benim açıklamam gereken şey şu. Allah'ın dinindeki din İslam'dır. Evet. Arkadaş Yahudilik ve Hristiyanlık demiş ya. Şimdi ben o sözcükler üzerinde duracağım. Musa peygamberin tebliğ ettiği din o da İslam'dır. O da İslam'dır. O da İslam'dır. İsa peygamberin tebliğ ettiği din o da İslam'dır. Evet. Bak hep İslam'dır. Şimdi bu şuna benzer. Bunu bizim işte öğrenmemiz gereken şey şu. Musa peygamberin dinine Yahudilik deniyor. Yahudilik diye bir din yok. Bu neye benzer biliyor musun? Yahudilik, Hristiyanlık dendiği zaman bizlere de Muhammedilik denmesine benzer. İsmiyle. Peygamberin ismiyle tebliğ ettiği dini, İslam dinini Muhammed'e mal ederek Muhammed'in dini, Muhammedilik diye Muhammed'in arkasından gidenler gibi değiştirmeye benzer. Aynısı öyle oluyor. Yani şimdi şeyde de işte Musa peygamberin getirdiği din İslam olmasına rağmen halk sonradan yozlaştıra dini Musa peygambere mal ettiler. Musevilik. Musevilik. Musevilik. Ne demek? Musacılar demek yani. Evet. Musacılar. Evet. Yani Musa'nın arkasından gidenler demek. Evet. Mesela bizim bugün yine toplumumuzdaki Müslümanların bir kesimine Alevi denir. Mesela, anlamı nedir? Ali'nin arkasından Ali'ye gidenler demek. Olanlar. Evet. Yani şimdi Alevi dedi Müslüman. Bak ben Müslümandır. Müslüman olarak şey yapmış da böyle parça parça ayrılma. Buna bir başka şeyde değiniriz inşallah. Bu tefrika noktasına. Aynı buna benzer. Yani şey olarak. Ama mesela burada ben ansiklopedik tarzda bir yine de bilgi sunayım. Mesela Musa peygamberin arkasından gidenlere, giden Müslümanlara neden Yahudi dendi? Ha, niçin Yahudi dendi? Yani niçin Yahudi dendi? Evet. Bunların bilgisini vereyim ben. Birincisi, biliyorsunuz İsrailoğulları demek Yakup'un çocukları demek. Yakup peygamberin çocukları demek. Yani Yakup peygamberin hani oğullanları vardı. Değil mi? Evet. Hani filmlerde falan bir şey vardı. 12 tane oğlu vardı ya. Evet. Şimdi Yakup peygamberin en büyük oğlunun adı Yahuda. Ha, en büyük oğlu Yahuda. Yani onun adı Yahuda. Şimdi Yahudi dediğimiz zaman Yahuda'nın arkasından gidenler veyahut da Yahuda'nın soyu demek. Ha, Yakup peygamberin birinci oğlunu. Yakup peygamberin torunları gibi falan hani böyle böyle şey yapar. Yahuda'nın oğulları. Yahuda'yı tabi olanlar gibi birincisi bu olabilir. Tamam mı? İki. Kur'an'da bir hade fiili vardır. Hade. Hade fiili. Hade fiili tevbe etti anlamındadır. Evet. Burada hade filminin bazı arkadaşlar hidayet fiiliyle karıştırırlar. Bu hevede'den gelir. Hidayet sözcüğü hedeye'den gelir. Yani onlar farklı şeyler. Hade. Bu hade. Bunun anlamı tevbe etti demektir. Yahudi sözcüğü, bak Yahudi, Yahudu dediğimiz zaman bunun anlamı tevbe eder demek. Tevbe eden. Tevbe eden. Yahudi dediğin zaman tevbe etmiş insanlar demek. Tamam mı? Evet. tevbe etmiş insanlardır. Bu anlamdan getirecek olursak, daha önce çok suç işleyip de sonradan suçundan dönmüş grup demek. Evet, evet. Yani bir de böyle bu anlama gelebilir ama bu halkın kullandığı isimlerdir. Cenab-ı Hak da Kur'an'da halkın kullandığı isimlerle bunları şey yapmıştır o günkü tarzda. Ama esas Musa peygamberin getirdiği dinin adı İslam. İslam'dır. Kesinlikle tabii. Şimdi bir de Hristiyan var. Ha, şimdi Hristiyan'dır. He, şimdi. Şimdi Hristiyanlara baktığımız zaman Kur'an'da bunların da Nasrani olarak Nasrani deniyor. Şey yapıyor. Hristiyan mesela Chris İsa'nın bir adı. Hristiyan Chris. Demek İsa'cılar demek. İsa'nın bir adı demek, Chris mi efendim? Tabii Chris. Şey dedim, yazış şeyiyle ha. Latinceden diğer dillere geçerken tamam. Chris yazıyor. Chris. İsa'nın diğer tamam. adı. Ha. Hristiyan dediğin zaman İsa'cılar demek. İsa peygamber arkasına gidenler. Ha. Bir de Kur'an'da bunlar Nasara veyahut da Nasrani. Nasrani diyor evet efendim. Gibi ifadeleri geçer. Şimdi bunun da iki tane şeyi var. Hı. Anlamı var. Birincisi İsa peygamber ve ilk taraftarları Filistin'de Nasıra diye bak Nasıra diye bir kentte örgütlendiler. Orada oturdular. Orada yaşadılar. Onun için bunun anlamı da Nasrani dediğin zaman o kentte. O kentte Nasıra'da yerleşmiş olanlar demek. Nasıra. Bu ismin bir oradan gelme şeyi var. İkinci bir şey de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İsa peygamberin havarileriyle ilgili şeylerinde bir ensar sözü geçer. Ensar tamam yardımcı. Yardımcı. Men ensari ilallah der. Havarilerde nahnu ensarullah der. Şimdi buradaki yardım etme, yardımcı anlamındaki şeyden Nasara'dan gelme yönüyle oradan Nasrani da. Dediğin zaman burada İsa'ya yardım etmiş adamlar. Havariler. Evet. Şimdi bunlar da sonradan esas dinle değil de halkla isimlenen bir şeydir. İsa peygamberin de tebliğ etmiş olduğu din, Allah'ın onunla göndermiş olduğu, indirmiş olduğu din İslam. İslam dinidir. Tabii. Tekrar ediyorum. Hristiyan demek Yahudi bu şey Musevi dediğin zaman aynı Muhammedi der gibi. Evet, aynı onun gibi. Onlar oluyor. Yani dini peygambere atfetmek bunlar arasında pek de doğru şey değil. Din tabii. Allah'ın dinidir. Din Allah katında da evet. tek İslam'dır. Rabbim İlk peygamberden son peygamber herkesin tebliğ ettiği din İslam'dır. İslam. Çünkü Cenab-ı Hak yine arkadaşın da çok güzel tespit ettiği gibi şeyde Ali İmran 85'te kim ki İslam dışı bir din edinecek olursa kabul etmeyecek. Ahirette de o zarara uğrayanlardan evet. olacak diye Allah'ın uyarısı var. Bu halkın şeysi adlandırmasından doğuyor demek ki bir şeyler. Evet, değil halk efendim? Adlandırması. Çok güzel. Zaten şimdi de hani şöyle bu gidişte var ya dini hani Kur'an dini Allah dini olmaktan çıkarıp hep rivayetlerle peygamber dini haline getirdiler ya. Maalesef. Yani bundan sonra madem peygamber Muhammed'i o ilçeyi peygamberi de Muhammed'i tutar. Tam Muhammed'in getirdiği din, Muhammed'in koyduğu evet. din diye hani şey yaptıkları zaman yakında Müslümanlara da Muhammediler derlerse şaşmayın yani. Zaten oldu zamanımızda da maalesef evet, onun gibi tamam. oldu gibi. Evet. Evet onda, maalesef efendim. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Biz teşekkür ediyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Vehbi Bayraktar izleyenlerimizden diyor ki 104. bölümde engelin hatası ile ilgili bir bölüm vardı. Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, engelin hatası ile ilgili 104. bölümde Secde Suresi'nin 30. ayetinde geçen ve size musibetten isabet eden şeyler evet işte kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. O da çoğunu affediyor ayeti. Zümer suresinde aradım bulamadım. Sonra Secde suresinde buldum. Bu durumu size bildirmek istedim. Evet. Yani Zümer suresinde diye mi söylemiştiniz onu acaba? Tamam, şimdi olabilir. Şimdi arkadaşa çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle. Bazen sürücü lisan ederek sure isimleri, evet. ayet numaraları falan pek becerikli değiliz bu konuda. Yani şey olarak sürücü lisan oluyor. Sure ismi yanlış söylenmiş. Yani, öyle sure mi? İsmini yanlış şey yaptık. Arkadaş ben orada değil Secde suresinde buldum diyor, buldum da diyor. O da yanlış yani. Secde öyle suresinde mi? Değil. Şura suresinde var. Aa, yani. Bu da Şura mı? Yani Şura suresinde. Şey, Secde suresinde o da yanlış bakmış yani. Onu da söyleyeyim. O Şura suresinin 30. Şura. Ayetidir. 30'muş. He. O arkadaş da yanlış şey yapmış. Öyle konuda bir yani bu dikkat için de çok teşekkür ederim. Tabii bu da çok güzel bir şey. Çok, tabii. Dinleyicilerimiz demek evet, çok hassas teşekkür ederim. Yapıyorlar. Tabii tabii. Çok sağ olsunlar, sağ var olsunlar efendim. Yani öyle şey olarak. Ama işte dediğim gibi Şura suresinin 30. ayeti. Yazım hatası olmuş olabilir burada. O da belki. Yani belki bir not ederken falan evet, hani bizim yaptığımız gibi onda da olabilir. İnsanlık hali. Olmuş. Yani bunlar hep bu tip kusurlar bizim kulluk imzamızdır. Tabii insanız hepimiz. Tamam, hepimiz insan doğru kulluk efendim. İmzamızdır. Evet. Teşekkür ederim. Evet efendim buyur. İzleyenlerimizden Ferhat Bakır Beyefendi'nin onların diyeceği konulu bir sorusu var. İki tane burada ayet göstermişler. Birincisi Gâşiye 6 ve 7. Orada diyor ki onlar için güç vermeyen ve açlığı gidermeyen kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur. Evet. Duan suresinin 43 ve 46. ayetlerinde de şüphesiz zakkum ağacı aşırı günahkarların yiyeceğidir. O erimiş maden gibidir. Kızgın bir sıvının kaynaması gibi karınlarda kaynar. Bir de Hakka suresinin 36. ayet-i kerimesinde sadece hata edenlerin yiyeceği olan bir irinden başka yiyecek de yok. Şimdi bu üç tane ayet verildikten sonra bu ayetlerde bir çelişkin var acaba. Başka yiyecek yok derken neyi kastediyor diyor Rabbimizin. Evet şimdi kardeşimize de teşekkür ederiz. Yani Kur'an okuyan arkadaşlar hep böyle okudukları üzerinde en ince noktalara kadar evet. En ayrıntılara kadar böyle dikkat edip bunları takip ederlerse evet. Yani Kur'an işte okuma şeyi yani budur. Böyle olur. Buna teşekkür ederim. Çok hassas davranmışlar. Şimdi Gâşiye suresinde onlar için güç vermeyen ve açlığı gidermeyen kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur. Burada diken demiyor. Diyor. Burada diken yok. Başka yiyecek yok diyor da. Evet. Şimdi diğer ayetlerde de başka yiyecekler de sayıyor. Çelişki gibi zakkum ağacı diyor. Tamam mı? Erimiş maden gibidir diyor. Şimdi şey yapıyor. Diğerlerinde irin diyor. İrin diyor. Ha, birinde başka yiyecek yok. Sadece şey şöyle diken yedireceğiz derken evet. Diğerlerin başka yiyecek olmayacak derken diyor. Ama bir başka ayetlerde başka yiyecekler de çıktı diyor. Çıktı diyor. Bu çelişki olmaz mı diyor. Doğru. Şimdi işte doğru değil mi? Şimdi soru doğru. Ne diyeceksin? Şimdi bunu gayet doğru. Şimdi buna buradaki dikkat edeceğimiz nokta şu. Bu çok önemli şeyler yapacağız. Biliyorsunuz cennetin de cehennemin de tabakaları vardır. Tabakaları. Cennette de herkes amel derecesine göre makamlarda mevkidedirler. Tabii. Şimdi Vakıa suresine baktığımız zaman orada cennetlikleri de iki kısım olarak görürdük. Sabikun vardı. Ashab-ı Yemin vardı. Cennetlikler de farklılardı. Oraya bakacak olursak Sabikun öncüler, önde gidenler var ya, onların yiyeceğiyle, onların koltuğu, makamı, yemeleri, içmeleriyle diğer Ashab-ı cennetliklerin Yemin'in yiyecekleri, içecekleri, oturacakları mekanlar farklıdır. Kalite farkı var. Kalite farkı var. Bu evet. Şeye göre, amele göre Cenab-ı Hak bizim hani zerrece yaptığımız iyiliği kaybettirmiyor. Kimisine dediğim gibi kuru ekmek yedirir. Öyle temsil vereyim. Mesela. Hani, cennetin kuru ekmeğe de nimettir. Yani şey değil de yani. Ama ötekine de bal börek yedirtirir. Yani. Öyle diyeyim. Evet, yani, tamam mı? Çünkü birisi az amel yapmıştır. Öteki çok amel yapmıştır. O çokun farkını alması lazım. Adlı ilahi karşısında onun karşılığını da alması lazım. Şimdi cennetlikler böyle farklı tabakalarda gibi. Olduğu gibi cehennemin de böyle derece farklılıkları vardır. Evet. Cehennemde de herkes günahına göre, makamının çeşitliliğine göre, suçunun çeşitliliğine göre ceza stili vardır. Evet. Herkes aynı tek düze bir ceza şeyiyle cezalanmazlar. Evet. Şimdi burada o ayetlere baktığımız zaman mesela Gâşiye suresindeki ayette ki ceza şeyi bak şimdi şöyle anlatayım. Gâşiye 57'de ahiret ve cehennem inkarcıları verilen ceza. Için, Duhan 43-46'da kendini kerim ve aziz sayan Ebu Cehil, Velid gibi o tipler kastediliyor. Hakka 36'da da malına, saltanatına güvenen günahkarlar konu edilmekte. Yani burada da suç çeşidine göre, tamam mı? Adamın yiyeceği farklı. Şirk günah çeşidine göre bir makamda. Onlar aynı adam değil. Yani oradaki yedirilen günahkar tipiyle ötekilerin yediğin günahkar tipleri aynı tipler değil. Burada gaşiyede kuru bir diken derken sadece ahireti inkar edenlerin... Onlar sadece o kesim. O ayetlerde oluyor. Onlar anlatılır zaten. Evet. O kesimler paragraf olarak okunduğu zaman anlaşılıyor. Onların farklı adamlar olduğu. Yani Cenab-ı Hak bu adama sadece ben diken yedireceğim, başka vermeyeceğim deyip de sonradan ona irin vermiyor, sonradan ona zakkum vermiyor. Evet. Erimiş maden şeyi vermiyor yani, tamam mı? Onunki ayrı. Yani suçlu da ayrı, suçun çeşidi de ayrı. Evet, ameline göre. Suça ve suçlunun çeşidine göre farklı ceza veriyor. Aynı imanda, amelde gibi. Onu şey yapalım, bu güzel bir şey yani. Çok arkadaşımızın güzel. Ben de buradaki şey, düşünmüştüm onu çok gerçekten. Güzel bir şey yani. Evet, böyle inceliklere, hani düşünen şeylere hani teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir 5 dakikamız var. Burada Abdullah Ayaz isminde izlediğim sorusunu da soralım. Bir öğretmen oluyor Abdullah Ayaz Bey. Tebin Kenarı kitabınızı okuduğunu, aklıma bazı sorular takıldığını soruyor. Sorusu şu kısaca. Bir videonuzda peygamberin namazı Araf 55. ayete göre kıldığını, başka bir videonuzda ise peygamberin ilk namazı Medine döneminde kıldığını söylediniz. Araf 55. ayetin indiği zaman ile peygamberin kıldığı ilk namaz arasındaki süre muhakkak bir haylidir. Öyleyse peygamber Araf 55. ayetteki emri alır almaz neden bilinen ilk namazını bu ayetten hemen sonra kılmadı da Medine döneminde kıldı diye bir sorusu var efendim. Şimdi teşekkür ediyorum da bu Abdullah kardeşimizin herhalde bir dikkatsizliği var. Peygamberimizin ve Müslümanların namazı Araf 55'e göre yapmaları gerektiğini döner söyledik. Onu çok tekrar ettik efendim. Söyledik. Evet. Ama başka bir videonuzda peygamberin ilk namazı Medine döneminde kıldığını söylediniz dediği şeyi biz öyle bir şey demiş olamayız. Ben de hatırlayamadım öyle bir şey. Hayır mi? Ben de hiç hatırlamam demem de. Desem yalan olur, oldu. Yanlış olur. Abdest bak. Konusunda oldu öyle herhalde. Öyle bir şey desek yalan olur, yanlış olur. Bak şimdi öyle şey tabii. Yalan. Bizim Medine dönemi lafının geçtiği şeyler, salatın ikamesi. Kurumlaşması. Bak salatın kurumlaştırılması. Bir, Müslümanların organize edilmesi ve vakitlendirilmesi tamamen Medine dönemine aittir. O Medine dönemine ait. Yoksa bakın, salatın hem ikamesi, salatı kurumlaştırın. Hani yardım sistemlerini geliştirin, eğitim, öğretimi vesaire önceden bireysel Medine dönem, Mekke döneminde hep bireyseldir salatın şeydi. Öğreneceksin, öğreteceksin, tabii. Biriktireceksin ama kurumlaşma yok. İkame şekli, kurumlaşma. Ayağa dikme ve onu ayakta tutma, sonra sosyal yardım sistemlerini geliştirme, kurumlarını kurup ayakta tutma şeyleri hep şeye ait. Medine dönemine. Medine dönemine ait. Bir kamu görevi oluyor bu. Tamam da biz bunları bunu dedik. Biz namazla ilgili, Medine dönemiyle ilgili hiçbir şey söylemedik. Böyle arkadaşın dediği gibi bir şey olursa yani çok şeyimiz olur. Orada benim aklıma şöyle bir şey geldi. Daha önceki programlardan hatırladığım kadarıyla. İzleyicimizden bir isim sormuştu. O zamana kadar hani Medine döneminde Maide 6 indi ya. Biz abdestsiz mi kılıyordu? Falan. Evet abdest kılıyor dedin. O herhalde yani anlaşılmış olabilir. Olabilir. Onun için o şey değil. Oradan mı çıktı bu soru acaba? Eğer öyleyse yok, öyle tabii. Kılmış olması lazım dedim. Onun da namaz abdestiyle bir alakası yok. O temizlikle ilgiliydi. Tamam, topluma tamam, temiz çıkmakla ayrı, ilgiliydi tabii, değil mi efendim? Evet, belki evet. İzleyicimiz oradan şey yapmış belki olabilir. Belki olabilir yani. Değil mi efendim? Belki öyle olabilir. Biz öyle bir şey demedik. Demedik. Dememiz mümkün değil. Ha, doğru. Yani onu da söyleyeyim. Zaten bu Araf 55. ayeti dua, tazarruh halinde dua etmekle ilgili tamam, oluyor. Tamam, onu zaten hep söylüyoruz yani. Tamam. Evet. Evet. O zaman ikinci arada diğer soruları soralım. Biraz bir dakikamız falan var. Bir dakikada soru sorulmaz. Evet. Ara verelim, ister kısa bir olur, ara verelim. Kardeşim. Tamam. Müsaadenizle. Olur. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi sizlerden gelen soruların cevaplandırılmasını sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, izleyenlerimizden Mesut Parla Beyşehir'den şöyle yazmışlar. Hocam, verdiğiniz bilgileri her programda yeni bir şey öğreniyor, yeniden aydınlanıyoruz. Allah razı olsun. Kur'an'ın Arapçasını ezgi şeklinde okumak normal midir? Şayet Kur'an insanlara mesaj vermek, kılavuz olmak için indiyse, mesajı normal konuşma şeklinde değil de şarkı şeklinde bir makamla iletmek ne kadar doğrudur? Bunun tarihi geçmişi var mıdır? Yani Peygamberimiz de böyle mi okumuş? Ya da daha sonraki devirlerde birileri tarafından mı uygulamaya başlamıştır diye sorusu var efendim. Camilerimizde hep böyle okunuyor şimdiki tatbikatımızda, evet, şimdi da. Kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi kendisi zaten aşağı yukarı buna ne deneceğini bilerek de yazmış, değil mi? Öyle oluyor, evet. Evet. Mesaj öyle anlaşılıyor. Evet, mesaj öyle de anlaşılıyor. Şimdi şöyle. Birinci şöyle söyleyeyim ben, Kur'an'ın öğüt kitabı olduğunu, hikmet, yasa kitabı olduğunu Kur'an'dan öğrendik. Hem Kur'an'dan öğrendik, hem de açıp okuduğumuz zaman da gördük. Bizzat gördük. Bizzat gördük. Evet. Herkes Kur'an'ı eline aldığı zaman öğüt kitabı olduğunu, tabii, kanun, ilke, düstur kitabı olduğunu, hikmet kitabı olduğunu da görür, anlar. Evet. Yasa. Yasa. Yasaların kaynağı. Şimdi ben size sorayım bir hukuk adamı olarak. Mesela hiç duydunuz mu bizim anayasanın bestelendiğini? Anayasanın böyle makamlı şeyli okunduğunu? Hiç öyle bir şey olamaz zaten. Mesela, tuhaf kaçar. Mesela savcılıkta hukuk kitaplarının, ceza kanunlarının, medeni kanunun bestelendiğini, böyle şarkıvari falan okunduğunu. Çok abes olur zaten öyle bir şey. Tabii. Hukuk fakültelerinde öğretildiğini, evet, falan filan. Mümkün değil. Gördünüz mü? Olacak şey bunlar değil. Olur mu? Hiçbir aykırı. Neye aykırı? Fıtrata aykırı ve anlayana da aykırı. Yani şimdi, o sözü söylediğiniz zaman karşıdaki da pek bir şey anlayamaz zaten. O kanunların konuşuna aykırı. Konuşuna? Yani yasama meclisinin, yasa koyucusunun o kanunu koyuşuna aykırı. Esas oradan başlayalım. Yani yasa koyucu Büyük Millet Meclisimiz bugün o kanunları yaptığı zaman, tamam, bu güzel falan makamdan filan şeyden bestelensin, falan yerlerde okunsun, şu olsun, cenazelerde, sünnetlerde, nikahlarda folklor malzemesi olarak güzel şeyde okunsun diye mi yaptı onları? Hayır, uygulansın diye. Uygulansın diye. Tabii. Öyleyse Kur'an'ın amacı da gelişte hayat olduğuna göre, hayata uygulamak olduğuna göre Kur'an'ın makamlarla, şarkı gibi, türkü gibi, nerede o camide okunması da, cenaze evinde okunması da, şeyde okunması da söyle, nikahlarda vesaire her yerde İslam'a aykırı. Maalesef. Kur'an'ın iniş amacına, geliş amacına, dine, imana aykırı. Evet. Tamam mı? Şimdi şeyler görüyoruz. Bakın şimdi Kur'an farklı bir şey. Şu anda Türkiye'mizde, başka yerlerde on binlerce Kur'an kursu var. Evet. Tamam mı? Bak, evet. On binlerce Kur'an kursu var. Kusura bakmasınlar ama bunların hiçbirisi Kur'an kursu falan değil. Bunların hepsi Arapça okuma öğrenme kursudur. Evet. Arapçayı okullar, Elif, B, T, S, bunları şey yaparlar. İşte üstüne esire ötüre bunları harfleri çatma okullar. Arapça okumayı geliştirmek için de mübarek Kur'an'ı malzeme yaparlar. Maalesef. Tevhid hani eskiden kuralları, okuma kitapları önce fiş verirler, değil, aynen, mi? çocuklara fiş okuturlar. Sonradan bilmem şu kitap gelmek şey yaparlar. Hece. Onlar onun üzerinden yapar. Sonra küçük küçük hikayelerle okuma geliştirilir ya. Aynen. Aynen geliştirme malzemesi olarak da Kur'an'ı malzeme yaparlar. Kur'an kursu falan değil. Kur'an okumak, eline alıp da Kur'an'ı işte öyle şarkılı makamlı okumak değil. Kur'an kursu da öyle okumanın, öğretmenin kursu değil. Evet. Bakın. Tabii, öyle olmasın. Evet. Bugün bilmem ne makamında, şu makamda, mukam makamda sesli, şarkı gibi Kur'an okumak, Kur'an'a hakarettir. İslam'a ihanettir. Bak açıkça söylüyorum. Bunların yarışmaları yapılıyor. Çocuklar öyle. Bu nedir biliyor musun? Hani televizyonlarda popstar yarışmaları olur ya. Aynısıdır. Aynısı. Bakın hani popstardır bunlar. Aynısı. Onu okuyor. Şey yapıyor. İçerisinden bir sözcük ne demek? Yok, bunu bilmiyor yok. Kardeşim. Yok, bak maalesef. Bunu bilmiyor yani. Bunu bilmiyor. Maalesef. Çok bakın Peygamber Efendimiz bak kendisi uyarmıştır. Kur'an'ın düzgün okunmasının yönünde uyarmıştır. Neden uyarmıştır? Kur'an Arapça şeylerde bundan önceki bir programda sizi bir şeyden hani uyardıydım bir noktada biliyor musun? Hüda huda diye. Hüda. Evet. Biraz. Şimdi onu dikkate alalım şimdi. Hı. Arapçada birbirine benzeyen sesler vardır. Doğru onlar. Evet. Mesela şimdi Türkçede Z var değil mi? Zeller. Tek. Z var. Arapçada Z var, Z var, bir de Z'ya benzer çıkışlı dat var. Dat var, evet. Şimdi. Zat mı, dat mı, onu şimdi, tam söyleyemiyorum. Bunları evet. Bir mahracıyla, H var, H var, H var. Tabii üç tane H harfi aslında de. Biz de tek H ile şey yapıyoruz. Şimdi, H var, H var. Mesela şimdi, Gulenzu Rabbil felak min şerrima halak. Halak, H ile mi değil mi? Bu H ile, tamam mı? Tabii. Sen bunu, hadi bakalım, heleke desen bir ayrı, halaka desen bir ayrı anlama gelir, anlam bozulur. Ters anlam. Onun için Peygamberimiz güzel, kelimeler birbirine karıştırmadan mahraçlı, yani harflerin hakkını vererek. Onu ifade etmek istiyor. Ha, onu ifade etmek okuyacak. Onu okumayacaksın, anlamı bozarsın. Evet, evet doğru. Anlamı değişiyor tamam. Çünkü o zaman. Bak orada anlamı bozarsın. Onun için mahraçlı her harfin hakkını vererek okunması lazım gelir Kur'an. Mesela bir yerde Arapçada mahraç öğretiliyor dese bu doğrudur. Ha olabilir. Ben buna katılırım. Tabii. Tamam mı? Ama makamlı mevki şey dedim ya bu popstarlıktır. Maalesef. Kur'an'ı daha önce bir şeyde dedim hani kavanozun dışını yalatmaktır dedim. İçerisi evet. Şey bunu daha önce bir değindiğim bir noktaydı. Değinmiştiniz. Öyleyse bakın. Şu anda değişik yerlerde Kur'an okuma yarışları bilmem ne ya birinci ilan ediyorlar. Evet, Kur'an makamda okuyorlar, birincilik şey yapıyorlar evet. Ya bu popstarlıktır. Bakın kardeşim. Gelin Kur'an okuması yarışı yapalım. Bakın yapalım. Ama nasıl? Tamam. Nasıl? Mesela bu bölüm birinci bölümde bir soru cevapladıydık. Hatırlıyor musun şimdi? Ferhat Bakır Bey'in sorusuydu. Ferhat Bakır Bey. Ne diyordu? Ha, tamam. Bak Ferhat üç Bakır Bey. Üç tane ayet vermişti. Tamam üç ayet verdi. Dedi ki anlam birinde cehennemde şunları yiyecek başka yiyecek yok diyor. Ötekilerde evet. Şöyle yok diyor. Ben çelişki. Burada bir çelişki yok mu diyor. Buyurun bunun yarışmaya koyalım işte ya. Tamam. Kim bilecek? Tamam bunu açalım. Tamam. Evet. Bunu şeyde soralım. Tamam. Yarışmada soralım. Türkiye orada çapında kardeşim burada Ferhat Bey bana soracağına diyelim ki Türkiye'de bu Kur'an kursu yarışmalarında bu sorulsun. Burada çelişki var mı yok mu? Hiç sorulsun. Cevap alamaz oradan şimdilik. Kardeşim çalışırlarsa alırlar evet, bulurlar. Evet, tamam işte maalesef. Çalışsınlar bulsunlar da yarışı kazansınlar. Benim şöyle bir anım olmuştu. Eğer müsaade ederseniz anlatıvereyim. Estağfurullah. Bir cuma namazına gitmiştim Ramazan ayında da vaiz aynen şu sözü söyledi, hiç değiştirmeden söylüyorum. Ey cemaat görüyorsunuz ya, terafihin her dörtlüğünü ayrı makamda kıldırıyorum. Arkasından devam ediyor. Hicaz, Sabah, tüylerim diken diken oldu. Bak bunu resmen ilan etti. Bizzat evet. Kulaklarımla duyduğum şey bu benim. İftihar ediyor ondan. Görüyorsunuz ya cemaat, terafihin her dörtlüğünü ayrı makamda kıldırıyorum. Ne demek bu ya? Tamam bu ne demek ben söyleyeyim mi? Allah'ım sen sabır ver. Sakala göre tıraş demek. Değil mi? Sizin cemaat o adamın güzel sesini aynı gazinoya gidip şarkı dinleyecekmiş gibi, türkü dinleyecekmiş gibi onun için gitmiş. O da onların istediği makamdan şarkıları, türküleri mübarek Kur'an'ımızı güfte yapmak suretiyle malzeme onlara sunmuş onun için. Ve takdir almıştır. Alıyor. Tamam, takdir de edilmiştir. Tamam, ediliyor, işte bu ödüllendiriyor da bir de şu çok dikkatimi çekiyor. Cemaatten bazıları bu tabii kendinden geçiyor, cuş oluyor filan. Allah diye bağırıyor. Yanındaki adamlar da korkuyor. Ne oldu, bir şey mi oldu filan diyerekten. Yani o Allah tamam. diye bağıran adam ne anladı da Allah aynı. Dedi şimdi oradan. Tamam. O makamın şeysine kendisini kaptırdı tamam. gitti. Bu normal işte. Ya bütün böyle, şarkılarda şarkıda da oluyor. Tamam aynı şey olur. Tamam. Allah'ım sen sabırla. Tamam. Peygamberimiz böyle şey okuyabilir mi? Böyle şey olmaz. Bakın Ferhat Bey'in şeyi biz hakikaten Kur'an kurslarında şurada burada yarış sorusu. Evet tabii tamam. ki. İşte o kadar. Bunun yarışı olsun. Peki. Burada ben de bir yarışma açıyorum Kur'an'la ilgili. Bakın. Kur'an'la ilgili bir yarışma da ben açıyorum. Güzel. Tamam. Çok güzel bir şey. Şu anda Türkiye'de bak bu yarışmaya Kur'an kurslarının öğrencileri, öğretmenleri tamam mı? Bütün din görevlileri, müezzininden, imamından, kayyumundan, vaizinden, müftüsünden, diyanetteki tüm personel, ilahiyat fakültelerinin hepsindeki personelin hepsi bu yarışmaya dahildir. Hepsine. Hepsine. Evet. Buradan ben bir yarışma açıyorum. Güzel. Tamam mı? Ha, yarışmanın ödülünü de koyacağım. Tamam. Bu yarışmada bu yarışmaya katılıp kazanan, yani doğru cevabı verenler için bir kişi olursa bütününü alacak. Çok olurlarsa kura çekilecek. 5000 lira da ödül koyuyor. Aa, tamam. Ya bu çok iddialı bir söz. Evet evet. Yarışma madem. Kur'an yarışması. Ben de bir yarışma açıyorum. 5000 lira ödüllü bir soru. Çok enteresan. Şaşırttınız beni. Yok tamam, bunun bir şey yok. 5000 lira değerine bir şey. Kur'an'da şimdi soruyu şey yapıyorum. Araf suresinin 124, Taha suresinin 71, Şuara suresinin 49. ayetinde evet. Firavun kendi dininden Musa'nın dinine dönen bilginlere, yani halkın sihirbaz dediği adamları cezalandırırken sizin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Güzel. Çaprazlama. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Araf 124, Taha 71, Şuara 49'da. Evet, 3 ayette. 3 ayette Firavun kendi dininden dönenleri, yani kendisinin ilahlığını, Rablığını kabul etmeyip de Musa'nın dinine dönüp Müslüman olanları sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Evet, tamam, bu ayet var. Diyor. Evet. Peki, orada dursun. Allah da Müslümanlara Maide suresinin 33. ayetinde kaç dediniz? Maide 33. 33. Tamam mı? Maide 33. Orada kim Allah'a Resulüne muharebe açarsa, yeryüzüne fesat çıkarsa onların ellerini tamam mı ceza olarak ellerini, ayaklarını çaprazlama keseceksiniz diyor. Burada da geçiyor. Allah mazur görün, sanki Firavun'un kanununu getirip Müslümanlara alın bu kanunu, Firavun kanunu sizin de kanununuz diyor. Uygulayın bunu diyor. Uygulayın, bunu da uygulayacaksınız diyor. Tamam. Enteresan, evet. Evet. Şimdi soru. Soru şu. Allah'ın Firavun'un ceza kanununu Müslümanlara da bunu da siz yapacaksınız demesi suç ve ceza mantığı çerçevesinde İslami açıdan ne kadar makul ne kadar makbul? Bunu kim kitaba nasıl sığdıracaktır? Kitaba sığdırabilen adamlar bana televizyona yazacaklar. Efendim bu soruyu tek tek yazalım. Bunu tamam, herkes bir şimdi. Soruyu tamam. yazalım. Evet. Tamam. Evet. Bu cezalar, yani Firavun'un cezalarının Müslümanlara da aynen getirilip konulması evet. Evet. suç ve ceza mantığı çerçevesinde ne kadar makul, ne kadar makbul, tamam mı? Bunun herkes araştırsın. Buna bunu en iyi şekilde açıklayabilen tüm insanlara, tüm Müslümanlara, dediğim gibi burada televizyona gelen, buraya gelecek şeyler, buna cevap verenlere, gerçeği bulanlara tam 5000 lira ödül var. Birden fazla bilen olursa kura çekilecek ve bilenlerin hepsi de burada teşhir edilecek. Ve bu konuyu, onu da belirteyim, ben bu soruyu biliyorum. Tamam mı? Biliyorum. İki tane de dostuma da söyledim. Bunu da Allah nasip ederse toplum huzurunda bunun gerçeğinin ne olduğunu 30 Haziran günü Allah nasip ederse burada yine bu stüdyoda bir canlı program yapacağız. Canlı yer gecesinde olacak. Evet. Orada teknik olarak, gerçek olarak bunları da açıklayacağım. Ve ödül almış arkadaşlar olursa, yani buna cevap veren olursa, burada da onun kimliğini el birlik açıklayacağız. Onu da davet ederiz, evet, canlı yayına. Evet. Tabii, hayır. Tabii. Ederiz etmeyiz. O, şu andaki bir şey değil. Mesela. Tamam mı? Onları da burada açıklayacağız. Ödül de verilecek. Güzel. Bu da Kur'an yarışması, işte bu. İşte bu. Bak, yarışma. Ferhat'ınki de, yani Ferhat Bey'inki de, yani hakikaten bir yarışma sorusuymuş. O da olabilirdi. O da bir güzel arkadaşıma soru. Teşekkür ederim. Evet. İşte şöyle bir şey var. Cenab-ı Hak bu şeyde Mutaffifin suresinin sonunda yarışanlar bunda yarışsın der. Hak ve gerçekte. Yarışanlar Mutaffifin suresinde yarışacaklar, bunlar yarışmalıdır diye bir ayet vardır. İşte yarışacaklar, bu tip yarışacaklar. Makamla değil. Yarışmayacaklar. Tamam. Makamla değil. Yarışmayacaklar, böyle yarışacaklar. Evet, evet, evet. Evet, bu kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet, bize teşekkür ediyoruz. Hem de böyle bir ödül yarışması. Evet, 5000 lira da ödül var. Ona da vesile olduğu için bize çok teşekkür ediyoruz. Yarış ödüllü oluyor ya. Bu Mesut Parla kardeşimiz değil mi efendim? Beşiktaş'tan. Evet. Sağ olsunlar. Evet, buyur. Efendim, başka bir soruya geçiyoruz. Ali Yıldırım beyefendi, Sayın Hocam, cuma namazında imam ısrarla cuma namazı 10 rekattır diyor. Bunun aslını açıklar mısınız diyor efendim. Şimdi kardeşimize de teşekkür ediyoruz da. Evet. Şimdi bu arkadaş mesela 10 sene evvel o imamla karşılaşsaydı o 16 rekattır diye ısrar ederdi. Evet. Değişti. Tamam. Şimdi sağ olsun işte kaç, belki 10 sene oldu mu bilmem, Yaşar Nuri Öztürk hocamızın ısrarıyla. Evet. Onun yazması, çizmesiyle, onun yaptığı polemiklerle sağ olsunlar 6'sı gitti de 10 rekata düşürdülerdi. Şimdi imam onu da ısrar ediyormuş ama değil mi? 15 sene evvel 16 diye dayatırlardı. Dayatılıyordu eskiden. Şimdi bize. Cumhuriyet öncesine bakarsan daha da az. Şimdi şeyler öyle. Şimdi Cumhuriyet sonrası imamlar, bizim çok bilmiş adamlar, cuma oluyor mu olmuyor mu falan filan gibicesine. Hatta cuma değil de cuma namazı oluyor mu olmuyor mu? Artık İslami şey yok, halife yok, bilmem şu yok yok, olmuyor. Şartlar öyleyse oluşmuyor. Olmuyor. Tuttular zuhru evvel, zuhru ahir diye uydurmalar yaptılar. Zuhru evvel. Bir zuhru şeyine dörde zuhru cuma evvel sünneti. Dediler. Sonra zuhru ahir. Zuhru ahir son öğle namazı anlamına geliyor. Kaza yerine geçecekmiş. İki rekata da at bulamadılar vaktin sünneti diye. Bunlar bunları kitaplarda ya, adresimi vereyim yani böyle şeyler. Kabul olmazsa kardeşim, cumanın olsa. Namazı diye bir olay yok. Cuma'da evet. Zikrullah vardır. Evet. Cuma'da salat vardır. Tamam mı? Evet. Cuma'da salat vardır. Cuma'da zikrullah vardır. Bunun rekatı mekatı falan filan diye bir şey yoktur. Cuma günü hangi günse oraya salat için nida edilir, seslenilir. Tamam mı? Salat var, geleceğe anons edilir. Hayale salat, hayale salat diye duyurulur. Orada Müslümanlar, imanlı, vicdanlı adamlar, bize iş düşmüş. Ama bilgi vereceğiz, ama para pul vereceğiz, ama bedenen destek vereceğiz. İş düşmüş, bu toplumun bize işi düşmüş. Ona koşacaklar. İşi, gücü, alışverişi vesaire terk edip oraya koşacaklar. Tamam mı? Salat-ı vusta. Salat'a koşacaklar. Orada Oraya toplananlara Cuma'nın reisi, imamı, onu uygulayacak olan zikrullah yapacak. Allah'ın haklarını, Allah'ı hatırlatacak. Yapmaları işin gereğini anlatacak vesaire gibicesine onları derslendirecek, bilgilendirecek. Onlara sanki arabayı servise getirmiş, geri gider gibi bakımını yapacak. İmanlarını tazeleyecek, güçlenecek. Oradan öyle dönecekler. Öyle iki rekatlık, üç rekatı oraya camiye koyun, avlunun ağına dolar gibi dol. Dolduğun gibi evet. De boşal. İslam'da öyle bir şey yok kardeşim. Yok. Ya bunlar yok yani. İslam'da yok yani. Tamam, bu dinin içeri. İçine böyle ettiler yani. Maalesef. Anladın mı? Yani? Öyle. Efendim. Cuma'nın rekatı falan filan yok. Evet. Onunla hocaya sormasının, etmesinin bir gerek şey yok. Gerek yok zaten. Kur'an'dan bunu şey yapsınlar. Tamam mı? Bu evet. Cuma ciddi şeydir. Bakın. Bakın Cuma çok ciddidir arkadaşlar. Bakın şimdi söylüyorum. Bizim sahabe dediğimiz adamlar var ya. Evet. Bakın. Cuma suresinin son ayetini bir okuyun ya. Bak son ayetini bir Suriye. Okuyun. Tamam mı? Resulullah'ın karşısında bizim bugün Hazreti Efendilerimiz şöyleydi böyle dediğimiz adamlar var ya evet. Ta o mübareğin yanında ya. O kendilerine zikrullah yaparken salattayken tamam mı dışarıdan deve çanlarını kafile gelince paraları pulları Suriye'den geldiğini görünce mübareği sap gibi koyup defolup gittiler ya. Hem de bak tamam. Salat devam tamam, ederken salatta ya, tam salatta, ki bunlar sahabe yani ya. Sahabe. Bu da sahabe, bu sahabe yani, tamam sahabe. Salat ciddi şeydir arkadaş tabii, tamam mı? Tabii. Cenab-ı Hak şeyde nedir? Onları ikaz ediyor. Bakara 45'te Yahudilerin inne hale kebiratun illa alel haşiin tamam mı? Ve sa'idu bis sabri ve salat dedikten sonra bu büyük iştir ya. Bunu herkes yapamaz ya. Tamam mı? Peygamberin ya salatında bile bu oluyor. Şöyle baktığında böyle namazın zekatıyla, cumasıyla, şuyla buyla uğraşan adamlar cumayı yapamaz arkadaş. Evet. Salatı yapamaz arkadaş. Yapamaz ya. İnne hale kebiratun illa alel haşiin diyor Allah ya. Biraz huşu sahibi olsalar yaparlar yani. Kendini kandırıyorlar yani bunu, bunu insanı. Oyalamanın, şey yapmanın bir alemi yok yani. Evet. Bu kalıbı bozsunlar yani. Artık İslami şeye bir gelsinler. Kur'an çerçevesine gelsinler artık ya. Evet. Anlattıkları, yaptıkları rekatlı, cuma namazıydı falan bunlar Kur'an'ın dışında, Kur'an'a sığmayan İslam dininin hududu dışındaki şeyler. Evet, evet. Ve binlerce senedir de yani işe yaramamış bir hiç şeyler ne ya. Yaradı yani. İşe evet. Yaramamış bir şeyler ya. Evet. Çünkü gerçek salat yapılmıyor ki orada. Toplumun sorunları nedir? Evet. Problemler çözecek. Tamam. Toplansınlar günlük, evet. Haftalık, aylık problemlerini çözeceği şeyler yani. Tamam. Evet. Doğru. Ha, arkadaşa diyeyim yani. Dediğim gibi 15 sene evvel sorsaydı 16 rekat diyeceklerdi. O zaman 16 diyecekler. Şimdi ona evet. İndirmiş mesela. Böyle. Evet. Şimdi. Evet. Başka bir soruya geçebilir miyiz efendim? Tabii buyur kardeşim. Efendim bu Azerbaycan'dan Anar Rahmanov isimli izleyenimizin programınızın 5. bölümünün 2. kısmının evvelinde Allah'ın Rahman sıfatından konuşurken dediniz ki Rad suresi Rahman suresinden önce indirilmiştir. Ve onun da dediniz ki Rad suresinin 2. ayetinde müşriklerin peygambere bu Rahman'da ne yiyor? Ne yapıyor, ne işe yarıyor diye bir sorular var dediniz. Ben orada böyle bir ayetin olduğunu göremedim. Evet. Devamında da bulamadım diye şey yapıyor. Başka iki tane sorusu var yoksa onu bırakalım şimdi, mı? Bunu bir açıklayalım. Bu, evet. Bu sorusunu hani tabii, şey yapalım. Şu kısmını. Cevaplayalım arkadaşımızın. Evet. Şimdi biz hem kitaplarımızda hem de programda söylerken Rahman suresinin Ra'd suresinden sonra indiğinde Ra'd suresinde de iki ayette demiş olmamız gereken bu evet, olması lazım. Parantez ama cümle kullanıldı. İkinci ayette ya yanlış anladı ya da bir sürcülisan etmiş olabiliriz. Bakın çünkü ben o programı tekrarını izlemedim. Yani Rahman diyeyim. Sıfatı açıklanırken bu Rahman'da ne iş yarıyor diye bir cümle kattınız ama ayetten değil bu yani bu şey olarak. He? Rahman'ın açıklanması babında. Babında da he. Ben Rahman suresinde iki ayette müşriklerin ayette. Yani Allah'ı kabul etmediklerini, bu Rahman'ı kabul etmedikleri bu da kimdir tamam mı? Evet. Dediklerini bahsetmiş olmam. Şimdi arkadaşın şeyi doğru iki ayete işaret ettik. İkinci ayete değil, iki ayete işaret ettik. Çünkü o iki ayeti anlamadan Rahman suresini anlayamaz. Evet. Çünkü direkt Er-Rahman Allemel Kur'an diye başlıyor ya. Tamam. Neden durup dururken Rahman diye devreye girdi? Bunu orada izah ederken Ras suresinde iki yere şey yapmıştık. Bak şimdi şöyle, Ras suresinin 30. ayetinde birisi bak. İşte böyle seni onlar Rahman'a inanmazlarken sana vahyettiklerimizi onlara okuyasın diye kendilerinden önce nice önderli toplumlar gelip geçmiş olan bir önderli toplum için elçi yaptık. Onlar Rahman'a inanmıyordu. Mekkeliler Rahman'a inanmıyordu. Allah'ın evet. Rahmanlığını kabul etmiyorlardı ya. Evet. Tamam mı? Evet. Rahman'a inanmayanlara burada böyle değinildi. Evet. Rahman ağırlıklı gidiyor tamam. Sure. Evet. 43'te de şimdi şöyle küfretmiş yani Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek etmiş kişiler sen elçi değilsin diyorlar. De ki benim de sizin aranızda en iyi tanık olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi bulunan kişi yeter. Bu Rad 43 değil mi efendim? Rad 43. İki, hem 30 hem 43. Ha, evet. İki ayet dediğiniz bu oluyor yani değil mi efendim? İki ayet dediğim bu. Ha, ben orada ikinci değil yani. İkinci değil de ha, iki ayet. Bir 30. ayetle bir 43. ayete tamam. referans vermiştim. Ona da burada bu arkadaşımız sorusunun cevabı bu. İki ayet değil, yani ikinci ayet değil, iki ayet. İki ayet şeklinde anlaşılması lazım. Evet, iki ayet. Böyle evet. demiş olmamız lazım. Evet, böyle olması lazım. Eğer ki ikinci ayet dediysek yanlış telaffuz etmişiz demek. Azerbaycan şeyse konuşurken belki telaffuz farklarından da olabilir. Olabilir yani, ona bir şey tamam. diyemem de yani bizden de olabilir. Yani öyle bir hata da yapmış olabilir. Estağfurullah. Yani. Tabii tabii bu normal yani. İki dakikamız var ama bir kısa soru daha sorayım. Tamam, bu buyur. Anar Rahmanoğlu'nun. Bakara suresinin 25. ayetindeki müteşabiha kelimesini nasıl açıklayabilirsiniz diyor. Bakara evet. 25. Şimdi Bakara 25. ayette Cenab-ı Hak müminleri cennette nimetlendirilişini şey yapıyor. Şimdi inanmış ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere de şüphesiz kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetlerin olduğunu müjdele. Evet. Onlar oradaki herhangi bir meyveden, bak herhangi bir meyveden her rızıklandırışlarında bu bizim daha önce rızıklandırdığımız şeydir derler. Ve onlara onun benzeşenleri verilmiştir. Ha, benzeşenleri ha. bu arada. Evet. evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman hani Rahman suresini daha önce bir soruya da cevap verirken Sabiko'nun nimetleri vardı. Ashab-ı Yemin'in nimetlerinin farklı, yemelerin, içmelerin farklılığı vardı ya. Evet. Orada da kirazlar, muzlar falan vardı. Rahman suresinde de bakacak olursak Rahman suresindeki evet. ayetlerde de onlara narlar var. Narlar, üzümler var. Üzümler var vesaire gibi evet. yiyecekler şey yapılır. Evet. Şimdi dünyada Cenab-ı Hak biz dünyadaki müminler bu tip nimetlere alışık olduğundan buradaki üzüm cinsinden orada üzüm, buradaki hurma cinsinden orada üzüm, buradaki nar cinsinden şey ama bunun benzeşeni. Gerçi aynısı değil. Aynısı değil. Aynısı değil. Yani Rahman suresinde, Vakıa suresinde Cenab-ı Hak müminlere örnek nimetler var. Örnek değil bu ya, benzeşeni. Yani nara benziyor ama bizim nar gibi değil. Yani yüzünden değil. Bir benzeşme görüyorsun ama içerisindeki başka nimet ne olduğunu bilemeyiz. Bu çok fevkalde. Çok fevkalde. Ona benzeyen bir şey dünyada da vermiştik. Evet. Ya müminler de orada onları şey yapıyor. Bu nimetlerden çok memnun oluyor da Cenab-ı Hak dünyada onlara benzeşeni de vermiştik diyor. Benzeşeni şimdi evet. Benzeşeni oradaki nimetlerin dünyada da müminlere verilmiş olması, birbirine benzemesi. Anladım. Benzeyen nimetlerde oradaki nimetler meyveler diyor. O meyvelerde hem Vakıa suresinde evet, ki ayetlerde hem de Er-Rahman suresindeki ayetlerde onların da tadadı var. Yani üzümü, hurması, narı, evet. muzu vesaire onlar oralarda da vardır. Yani dünyadakiyle oradakinin birbirine benzeşmesi. Evet, anladım. Benim anladığım bu. Evet, çok teşekkür tamam. ederiz. Orada benim anladığım bu. Efendim bu hafta süremiz sona erdi diyor yöneticimiz. İyi oldu, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza değerli sağlık. Değerli izleyicilerimize de saygılar sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ederiz, sağ olun efendim. Evet. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.